بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تويندليا درس رسالة الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. تكيو كاتك كماليزيا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أموني معروف كما حديث جبريل. حديثي لبكيان الإمام مسلم مسوالي أمبو جبريل عليه الصلاة والسلام ألي موليزا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم أكم جيبو جبريل عليه الصلاة والسلام. تليانزا كويليزا حديثي كيباندي بعد كيباندي نليو بإذن الله تعالى تجريب كويليزا سهم يمشو يا حديثي علي بوليزا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله أخبرني عن الساعة إلى آخر الحديث، لما كان من جملة أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو يبدأ بقيام الساعة ونهاية الدنيا. إن بيكوا كتك جملة ينغوز ذا إيمان ni kuamini siku ya mwisho, na siku ya mwisho huanza kwa kusimama kiyama na kuishia dunia. Faqiyamu saati huwa nihayatu dunia, kule kusimama kiyama ndiyo mwisho wa dunia. وبداية الآخرة أن يمانزو آخرة إن بوانزا نبال إن يمايشا ين بوانزا يا من آدم يا كيكويل. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول الإنسان في ذلك اليوم يا ليتني قدمت لحياتي. قال اندو أمفهامك وهون ديو حاي سباب بعدها أبو نكويش مليلة هكونا تنكوف كيو نكتك وتوموتوني والعياذ بالله تعيش مليلة ديو كتك وتوبيبوني وتعيش مليلة. فهو الأجل الذي ضربه الله لهذه الحياة سبحانه وتعالى. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mwisho wa haya maisha ya dunia, mwisho wake ni kusimama kwa kiyama. Yantahi thumma taqumu al-qiyama. وكما ذكرنا أن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان، فمن شك في قيام الساعة أو تردد أو جحد قيام الساعة فإنه كافر. يويوتي أن يكنوشا كويبو كقيامة أو أكوانا شاكا وقيامة كتسماما بس هو أم كفور. الله سبحانه وتعالى يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والله سبحانه وتعالى أميويت والي ونوكنوشك سمام قياما كفلي وواتسك قياما كواني ولي كفور. زعم الذين كفروا أن لن يبعث كشا كم وانبيا متمواك أجيب قل وانبيا بلا وربي نأبكم ولوانكم ليزي لتبعثن تففليوا ثم لتنبؤن بما عملتم نمتجليش وقالم ليكم كيفاني ولمنغوني وذلك على الله يسير. جنبو يلوم بلي الله سبحانه وتعالى نسهالي جيبسي halina uzito ndani yake. Wama amru saati illa kalamhi albasari au huwa aqrab. Wa alaykum salam. Kusimama kwa kiyama amri yake ni sahali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Akisema liwe litakuwa. Kalamhi albasari au huwa aqrab. Kama upepesi wa macho au zaidi. Wala yakfi anna al-insan yu'minu bil-yawm al-akhir. Haitoshelezi kuwa mtu yusema mimi naamini siku ya mwisho. Bal la budda an ya'mala lil-yawm al-akhir. Ni wajib kwake yeye kuamini ile siku ya mwisho na kuitendea kazi, kufanya amali kwa ajili ya kujiandaa na siku hiyo. Fayamalu salihat wa yatubu min as-sayiat wa yasta'iddu li hadha al-yawm. Afanye amali njema na atubie kutokana na maovu aliyofanya, ajiandae kwa ajili ya siku hii nzito. Hadha huwa al-maqsud. Na haya ndiyo malengo ya mtu kuamini siku ya mwisho, ajiandae kwa ajili ya siku. Amma mujarradu al-iman bil yawm al-akhir wa la yasta'id wa la ya'malu lahu fa innahu la yastafidu min hadha al-iman. Ama mtu kusema kuwa nimeamini siku ya mwisho na wala hajiandae kwa ajili ya siku nzito kama hiyo, basi huyo hafaidiki katika imani yake kama hii, haimpi faida sababu amini kisha utendei kazi. Hakuna faida wewe kuamini na wala hujiandae kwa ajili ya siku hiyo. Wa qiyamu saati tawqituhu la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala istaghfara Allah bi'ilmi. Na qiyama kuwa kitasimama lini, wakati gani, hakuna anayejua haya isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Hakuna anayejua ni siku gani kiyama kitasimama isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Ni katika mambo ambayo ilmu yake amebaki nayo yeye mwenyewe. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, akadu ukhfiha hatta ala nafsi. Yani hakuna mtu yoyote anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya mufassirina wasema akadu ukhfiha ay ala nafsi, kwa vile hakuna anayejua siku hiyo ni lini. na wale wale wanaopiga mahesabu. Kuna watu utaona wapige hesabu kuwa kiyama kitasimama mwaka fulani, sababu hii dunia yazunguka, ikifika mahali fulani itapigana na nyota fulani, kisha kutatokea hadha minasafa. Huu ni upuzi na upumbavu ambao hauna dalili yoyote, na hii ndiyo shida ya watu kutafsiri Qur'an na nini na sayansi. Kutafsiri Qur'an alita wana sayansi mwingi katika Qur'an, mwisho yuingia katika upotofu kama huu. Kwa hivyo kujua ni lini kiyama hakuna ni juu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yukhbir bihi almalaika walam yukhbir bihi ar-rusul. Fal inna Allah jalla wa ala akhfa ilmahu 'anil khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa khabari malaika wala hakuwapa khabari mitume, bali ilmu ya kiyama kitasimama lini hakuna anayejua katika viumbe wake, anayejua ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa nini ni hivyo? لأنه ليس للناس مصلحة في معرفة متى تقوم الساعة. Hakuna maslahi yoyote anayopata mwanadamu kujua kiyama kitasimama lini. Hakuna maslahi yoyote anayopata. Lau kama kungelikuwa na maslaha, Allah subhanahu wa ta'ala angemwambia kiyama chasimama mwaka fulani. Kina hakuna maslaha dunia. Innama almaslahatu fil imani biqiyamiha wal isti'dadi laha. Maslaha ya kwa mtu kuamini kuwa kiyama kitasimama na kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Hadha huwa almaqsud. Wa amma waqtu qiyami sa'ati fa hadha ila Allah jalla wa ala. Ama kuwa ni lini kiyama kitasimama, ilmu hii iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكوا كفار وكمولي زمتوم صلى الله عليه وسلم إيجو قياما ليني وكتجاني تتاكو جوا. قل إنما علمها عند ربي وأنبي علم يكو جوا قياما كتسمى مليني كوكوناني كمولوانك الله سبحانه وتعالى mula wangu mlezi. La yujalliha liwaktiha illa hu. Thakulat fi samawati wal ardi la tatikum illa baghta. Yasalunaka ka annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha inda Allah. Ilmu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. كيف علم يكون قيامة كتكواليني حكنا يؤتي لينايس بقوى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد أن يقول إن الساعة تقوم في وقت كذا ويعتمد على حسابات وعلى خرافات وعلى أوهام. هاي جوز كنت كسيمك وقيامك تسمام وقت فلان هتجميع خرافات وكتجميع حسابات نززبجيه. هاي جوز كما نبفان بهذه والي وونغو دجالين متنطعين. فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. كجي كالفيش من بي الله سبحانه وتعالى كوكو لازميش كالفيش. ومن يفعل هذا فهو كذاب. أنا يتفني من بي كما هيا كتوان بي قيامة كتسمى مليني موانغوتو موانغو. لأنه لا يمكن لا يمكن أن الله يحجب علم قيام الساعة ويأتي أحد يعرفه أبدا. لا يوزك عن كو الله فيك علم قيامك شهد يمتوت ونبي وجوا. هكو جوا جبريل عليه الصلاة والسلام هكو جوا محمد صلى الله عليه وسلم كيف بمن هو دونه انتو ونبي كتشيني زيدي أتجوا فيبي وليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة بل الحكمة أن تسأل عما تعمل سكتك حكمة حكمة انتك لزيك قياما لين ni hikma kuulizia nifanye amali gani kwa ajili ya siku hii nijiandae vipi kwa ajili ya siku hii kaifa tastaid li hadha al-yawm uulizie utajiandaa vipi kwa ajili ya siku hadha huwa alladhi laka fi maslaha qiyama kitasimama kesho kesho kutwa leo hiyo wewe haina maslaha na wewe kilicho na maslaha na wewe ni kuwa umejiandaa vipi kwa ajili ya siku hiyo kikisimama je uko tayari umejiandaa kwa ajili ya siku hiyo ولهذا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة تزام جبريل أو فندش أمة أما بيمتوم صلى الله عليه وسلم نبي خبارك قيامة نليني قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي أنا وأنت مين من أبيبي سواء كلنا لا نعلم متى قيام الساعة mimi na wewe sote wawili hatujui kiyama kitasimama lini la wewe Jibril la mimi Muhammad sallam sote wawili hatujui kiyama kitasimama lini fa idha kana Jibril alayhi salam wa huwa sayyidul malaika wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa huwa sayyidu waladi Adam la ya'lamani waqta qiyamis sa'a fa kayfa yati man yad'i hadha ikiwa Jibril alayhi salatu wasalam ambaye ni mbora katika malaika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mbora katika wanadamu wote wawili hawajui kiyama kitasimama lini vipi tena atoke mtu aseme kuwa mimi najua kiyama kitasimama lini ni uongo fahadha fihi anna ilma au tawqita qiyam as-sa'ah la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala hapa tupata faida kwa ilmu ya kujua kiyama kitasimama lini hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye anayejua wa qawlu mal mas'ulu anha wa huwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi a'lam min as-sa'il wa huwa Jibril ay kulluna sawa'un la na'rifu hadha yule anayeulizwa ambeni Muhammad sallam na yule anayeuliza ambeni Jibril wote ni sawa kuwa hawajui kiyama kitasimama lini wa hadha tasdiqun lilquran fi anna ilma as-sa'ati ila Allah jalla wa ala yani katika kusadikisha Quran kuwa ilmu ya kiyama hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala وفي هذا أن من سئل عن شيء لا يعلمه فإنه يرده إلى الله تعالى ولا يتخرص فيه mtu akiulizwa jambo ambalo halijui hana ilmu nalo basi arejeshe ilmu ile kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala asizungumze bila ilmu jambo ambalo huna ilmu nalo wachana nalo lile ambalo una ilmu nalo zungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kiyama hakujibu ni lini kiyama la hakujibu qala akhbirni an amaratiha kauliza kuhusu alama na dalili za kiyama na katika nusakh أخبرني عن أماراتها أماراتها أم أماراتها أي علاماتها تككوجيوا علامة زكوا قيامة كم كاربية العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة موجودة علامة أنبازني دليل يكو كاربية كسمام قيامة زيب ni alama za julikana kama alivyozieleza mtume wa sallam na Allah subhanahu wa ta'ala pia kazieleza katika kitabu chake qala ta'ala fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa أشراطها أي علاماتها على مزاكنا دليل ذا قيام الشكوك وما نشكنا ألام أما وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله لين قيامك تسمامه هي له كنا نجوسك والله سبحانه وتعالى أما على مزاك وما العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة فهي كثيرة ومعلومة ألام دليل ذا كقربية قيامة من ينجز جلكانا منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير ومنها متوسط كنا زيل ألام ذا قيامة كبوة كنا نروغو كنا زكاتي نكاتي وقد حدث الكثير منها وبقي العلامات الكبار توكيا نينجي كتك ألام ذا قيامة من دليل ذا قيامة سكوبا كيس بكو ألام كبوة نواب ونوفيون وليوانريكا سانا كتك كتاجة أشراط الساعة ألام ذا قسمامة قيامة na ili ufahamika kwa kufuatilizia nusus za Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala akhbirni an amaratiha. Falamma kana su'al alamatiha jaizan ajabahu sallallahu alayhi wa sallam. Fadhakara alamatayn. Kwa kuwa yajuzu na ana ilmu nalo jambo hili la kutaja alama za kiyama Mtume sana akamjibu akamtajia dalili mbili katika hii hadithi qala an tarida al-amatu rabbataha hadhihi wahida wa maana tarida al-amatu rabbataha ay sayyidataha ni pale kijakazi atakapomzaa bwana wake تكون الأم مسودة والبنت سيدة لها تكوى ماما ndiye mtumwa kijakazi na binti yake ndiye anemiliki هذا من العجائب كما mambo ya ajabu kiufupi kuna mambo yatakuwa ambayo ukitizama utasema ni mambo ya ajabu haya yani watu ambao hawastahili kuwa hivyo ndio watakuwa hivyo na hapa wanaovioni wakaeleza maana yake haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakataja maana mbili almaana alawwal anna maanaha annahu yakthuru at-tasarri fi akhir az-zaman katika akhir az-zaman itakithiri vita na kumilikiwa kwa wale wanaushindwa katika vile vita katika kufaru watamilikiwa watakuwa ni watumwa sababu wakishindwa katika vita wao ni watumwa wala shaka anna binta al-amati takunu hurratan taba'an li abiha na binti wa mwanamke kijakazi bila shaka atakuwa yuko huru sababu amfuata nani baba yake فالبنت حرة والأم أمة تكون بنتي كحور ماما كيجاكاز فتكون البنت سيدة لأمها نابي تكون البنتي دي بوانا أنا مليكي ولي ماما بنتي ندو تكون أنا مليكي ولي ماما نكي ولي ماما تبكي katika utumwa mpaka ule baba afe na atakayerithi huu binti katika warithi wake na mmoja katika anaorithiwa na huu mama arithiwa akiwa yeye nani ni mtumwa kwa binti yake aliyemzaa nini maana moja almaana athani anna almurada bidhalika wallahu a'lam annahu yakthuru alhuquq fi akhir az-zaman hatta ka'anna albinta takunu sayyidatan li ummiha bi an tatakabbara 'alayha وتعقها وتعصيها اتكثير كواسي وزازي نكوافانيا ووف وزازي كياس شكوا اتكوا بنتي نكاما بوانا كويلي ماما ياكي نمنا انا فيفانيا كبري كو ماماكي جمسكيا بنتي اموانبيا ماماكي babake yule binti amekuja nyumbani, anambia binti yangu niwekee chakula. Amwambia mama, njoo mtilie bwanako chakula. Upo? Njoo mwekee bwanako chakula. Bwanako maana yake nani? Baba yake mzazi, yaani mzazi. Wako hawa wakorofi katika majumba, korofi kama hawa wengi katika majumba. Ajiona amefika kabisa, jeuri, jeuri kabisa. Lakini akiwa na rafiki zake hakuna mtamu kama yeye. Hakuna watu wanaowaasi wazazi wao. Mzazi wao akimwambia kitu yeye afanye kibri. Lakini akiwa na rafiki zake mzuri kabisa. Hizi ni katika dalili za kiyama. Watoto watakuwa waovu, wabaya kwa wazazi wao. Watakuwa hawawatii wazazi wao na kuwasikiliza na kuwafuata. Na yasikitisha upate hili jambo kwa talib ilmu, mtu ambaye atafuta ilmu ya dini kisha ukamkuta kwa nyumbani kule wazazi wake walalama na tabia zake nzito zilizokuwa nazo. Taibu atafutia nini ilmu? Lakini akiwa na marafiki zake kama nilivyotaja, hakuna mtu mzuri kama yeye. Masha Allah, mtu mzuri kabisa. Mpaka lau kama rafiki yake ataambua tabia yake nyumbani, atasema si fulani, mimi sijui kama na tabia hizo. Lakini akiwa nyumbani simba, hakuna kama mkali. Mama yake akizungumza kitu ashanyinyua sauti yake, baba yake akizungumza kitu ashamkatiza. Na kwa rafiki zake mutawadhi' na kimamu, yule ana kibri kabisa, mutawadhi' sana. Hizo tabia zako nzuri zipeleke nyumbani, wale wana haki zaidi kupewa ule uzuri wako kuliko watu nje. Wallahu musta'an. Athania, dalili ya pili aliyotaja, na hii pia ingia taghayyur al-ahwal, kwa mambo yatabadilika. Leo tizama wale walioshika dini na kuifuata dini waonekana wao ndio waovu, na wale ambao wako mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wao ndio huitwa nani? Stars. Leo muimbaji aitwa star, najm star, muimbaji muovu, mzinifu, mchafu, maneno machafu wazungumza pale, watu wafanye ulevi pale chini yake, walewa, wazini, wafanye uchafu, yeye wawaimbia, wafurahisha wale watu, huitwa nani? Star. Bwana fulani star yule. Na kionekana mtu ameshika dini yake, ameshika, watu waovu kabisa wale. Waswahili wetu. Ndio maana mvua hainyeshi, hainyeshi kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya jahali uliokuwa nao na ujinga uliokuwa nao, ndio nyinyi mwasababisha kwa uovu wenu mvua isinyeshe. Lakini kaonekana talib ilm ameweka ndevu, amekata nguo yake vizuri, akhlaq zake za Kiislamu, akiingia ashakuja, ashakuja, sasa itakuwa haramu, haramu, haramu, haramu. Hawa hii atakambi kuimba halali, halali ina neno. So, waona mashekhe bana, kuna mashekhe wa kisufi wale, akwambia hakuna neno kusikiza taarabu. Na maadamu wasikiza peke yako nyumbani, hakuna neno, sikiliza tu, usikia mashekhe bana, hao ndio wanaotakana. Yule anayekwambia ni haram, qala Allahu qala rasulu, huyu humpende. Mwana yule mbaya, yule kila kitu haram, mpaka mwisho hawa atakula na kijiko pia wasema haram. Shawasikia kusema hivyo? Na kila tuhuma wewe utabandikwa nayo, wallahi kila tuhuma utabandikwa nayo, kila aina ya tuhuma mbovu utabandikwa nazo. Na haishi kwa waume tu, hata kwa wake pia. Kwa wanawake utawasikia namna hiyo hiyo, wakimwona mwanamke ambaye ameshika dini yake, ajistiri vizuri, wamwona jifanya kadha wa kadha, yani kawa wale watu wanaokuwa sawa ndio waonekana hawako sawa, na wale wasiofaa ndio wakaonekana wafaa katika mshtanga, katika alama za kiyama. Idha usida al-amru ila ghairi ahli fantadhur saa, wakaegemezewa watu mambo ambayo hawastahili, basi tusubiri kiyama kisimame. Wallahu musta'an. Qala athaniya, na mapili aliyotaja hapa, antara alhufata alurata alalata ria alsha, yani albadia. Hadhihi sifatu albadia, sifa za watu wa mashambani, mabedui. Hufatun aqdamuhum, miguu yao bila viatu. Uratun ajsamuhum, bimaana annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadhi'a au thiyaban la tasturu jami'a abdanin bisababi alfaqr, ana wavaa nguo kini, nguo zenyewe ni nguo duni, au wana umaskini ambao hauwezi ku, yani nguo hawapati za kuastiri mwili mzima. Au adami alinayati bilmalabis, au maana yake urat, yani hawana inaya wala wajishughulishi na kuvaa vizuri. Kama huwa dhahirun ala al-a'rab, kama ilivyo dhahir kwa mabidui, wa wana ihtimam na nguo zao. Mvaa tu iwende tu, bora mvaa tu. Laisa ma'nahu ta'arri, wa imanishi kuwa kuuchi kabisa hawana nguo, la. Walakin ma'nahu annahum la yalbasuna thiyaban jamila, hawavai nguo za kifahari nzuri. Qawluhu ri'a asha, هذا عملهم انهم رعاء يرعون الشاة والابل, ni wachungaji wanaochunga mbuzi na ngamia. وهذه طبيعه الباديه, يعيشون على تربيه المواشي, هذه تجارتهم ومعيشتهم, وواishi katika hali kama hii ya kulea wanyama, ngamia, mbuzi, ng'ombe, ndio biashara zao. يعيشون في البراري, ويشوكو وشمبان. وفي آخر الزمان يتحضروا, لكن آخر الزمان وتكوجا كويشي كتك ميجي واتو تايش كما واتو انجين. ويسكنون الحاضرة ويبنون, تكيتي كتك ميجي وتجينغا. كانوا بالأول يسكنون في القيام وفي بيوت الشعر, في آخر الزمان يتطورون في المباني, يبنون ويتفاخرون في المباني. منذ walikuwa kiishi katika nyumba za udongo, kiishi katika mahema, kiishi katika nyumba za ngozi, kini آخر الزمان watakuwa kishindana katika kujenga majumba marefu na wakijifakhirisha katika hilo. Na kama kuna mtu amejenga ghorofa nyingi sana, na asili yake alikuwa akiishi kwenye mahema. Si hivi ndivyo walivyokuwa Waarabu? Sasa hivi nyumba ndefu kabisa ulimwenguni iko wapi? Imarati, sio? Na mwanzo walikuwa wakila tende na wakifuga mbuzi na ngamia, leo wao ndio wanaoshindana katika mijengo mirefu kabisa na kushindana katika dunia. Hivi ndivyo ilivyo, kila mmoja atakaye ni mbora kuliko mwenzake katika jengo, katika madhara, katika alivyo. Huyu akinunua gari hili, yeye atanunua lile bora kuliko hili, kisha aje amuonyeshe kuwa nalo mimi hili hapa. Yule akijenga nyumba, yeye ajenga ndefu kuliko yake. Yule akadha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miujiza yake, muujizati Rasul sallallahu alaihi wasallam, haithu akhbara an shay'in waqa'a kama akhbara alaihi salatu wasallam, kama vile alivyoeleza Mtume sallam, leo ndio iko. Wangapi katika watu walikuwa ni watu wa shambani tu, wachungaji na, lakini wakatajirika, leo wako katika miji na majumba marefu marefu. Yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa, kisha yule bwana akaondoka. Qama sa'ilu wa kharaja. Na katika riwaya nyingine kwa Mtume sallam aliwaambia, mfuateni huyo bwana, yani muiteni. Fa kharaja ba'dhu sahabati fi ithri falam yajiduhu, hadi ajiba, yani ajiba. Watoka tena wakitizama, hayuko tena. Kaenda wapi huyo bwana? Ghafla ntoka sasa hivi aonekane. Li'annahu kana bainahum yas'al wa yatakallam fi lahdhatin ikhtafa 'anhu, alikuwa hapa yauliza mara ghafla amepotea. Qala atadruna man sa'id, Mtume sana makauliza mwajua nani aliyekuwa akiuliza hapa. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, huyo ni Jibril alikuja kuwafunza nyinyi dini yenu. هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملكية. هذا كنا دليل كوا ملائكة هاجي كتك سرياك يولو ملائكة لهم بنار، لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية فسباب واتو هاويزي كسبيري كمونا ملائكة كتك مبرلاك لك ملائكة. وإنما يأتي في صورة إنسان حتى لا ينفر الناس منه، huja katika sura binadamu ili watu wasijiweke na kujitenga na yeye. Maana Jibril angekuja pale katika sura yake kusingebaki mtu. Malaika akija katika sura yake akakaa humu katika kikao humu hakubaki mtu. Hilo jua hilo hakika hakubaki mtu. Watu watafumukana, kila mmoja atatafuta njia yake aelekee. Hata kama ni taratibu pia. Bana malaika huyo, haya bana, asalamu alaykum bana, huyo yenda zake. Ni kwa ile ile umbile vile lilivyo. Sio? Hata akajua malaika, hawezi mwanadamu kusubiri. Umbile si la mchezo. Ikiwa Jibril ana 600 janah kama alivyomaliza Mtume sana, mbawa 600 mbili peke yake akifungua, yasuddu al-ufuq, afunika baina al-mashriq wal-maghrib kama hadatha anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kifo akifungua zile zingine, yeye yukoje? Ule ukubwa wake yuko vipi? Ule ukubwa malaika. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumwamrisha Jibril apige ukelele mmoja tu umma mzima ukafa, atakuwa na ukubwa gani huo? Umma mzima kusha chini sayhatan wahida fakanu kahashimi muhtawir, sayha wahida fakat. Huyo atakuwa na mwili wa kiasi gani? Atakuwa na ukubwa wa kiasi gani? Yuko vipi? Nani aweza kusubiri? Hii ni dalili ya wazi kwa Jibril alikuwa akija, wa ghaliban mayati Jibril nabi sallallahu alayhi wasallam fi surati rajulin wa anda washab, akija katika sura binadamu na masahaba wako pale. Kasairi sa'ilina wat tullab la yatamayazu anhu li ajli an la yanfiru, Jibril akija kama mwanafunzi, kama mtu yote mwenye kuuliza, akija pale akiuliza ili masahaba wasiogope wakajitenga na yeye. ذلك في هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بأشكال حسب المصلحة. ملائكة إذا كنت جوزك وشكل مبالي مبالي ولنغانا مصلحة. وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك، أن الله أميواب أويزو وكويزك فنيف. أما بنادام لا، بنادام hawawezi kujibadilisha umbile lao. Kwa hivyo mtu asikwambie yule mwanga ugeuka paka, yule urongo mtupu, ugeuke paka subutu vipi? Ama mwanga yule atakugeuza punda, unigeuze nani? Tabaki vile vile mwanadamu. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqi Allah, huwezi kubadilisha Allah alivyomuumba mtu. Vile vile mwanamume mwanamume, huwezi kumgeuza mwanamke. Na ikiwa binadamu binadamu, panya ni panya hageuki paka, na paka ni paka hageuki simba, atabakia mpaka atakajifurisha ni ule ule paka. Paka mpaka, simba simba, chui chui, vile vile alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anaweza kubadilisha. Sasa yule angigeuza nini paka, sio angigeuza nini? Hizi ni stories za kimaskani za wavutaji bangi na wajilaji marungi, lakini ukweli wa mambo, hili jambo haliwezekani. wako watu waelezana hivyo visa katika maskani hizi za watu farighin ambao wana kazi, wamekaa wana kazi ya kufanya, sallallahu hadia na wao. Mtu amekaa na kazi basi utafuta visa kama hivi. Mimi nilimuona nakwambia mwanangu live, nimuona mwanangu ndio ana nini, uongo mtupu. Na haya ndio mambo yanaujiri katika baadhi ya maskani. Nasikia yule yajiuza panya, sio yajiuza paka. Maskini mtu akizeeka ashakuwa ni mchawi. Nyanya nzeeka pengine ankaa muda mrefu, ambaye kile kinyanya kile, kijini kile. Si kinyanya, uone chaishi muda mrefu namna hii. Wakawa watasingizia watu wazima mambo hawana. Hayafanyika. Meona bao huko ukienda sehemu za Kilifi andika uzee si uchawi. Kubwa billboard ile. Kwa nini? Sababu kuna watu wakishazeeka sana uvamia wakawaua, wasema hawa ndio chanzo cha sisi hatupati kazi. Hawa watufanyia sihir, sisi hatupati kazi. Upati kazi, kazi yako kunywa changaa wewe na chamu ukiketi ukinywa aitwa nini ile? Mnazi unkaa ukinywa mchana mzima kisha sema sipati kazi. Kazi gani utapata wewe mlevi umekaa nyumbani ufanye lolote? La tataharak. Kisha usiku mbebe mapanga mwanze kuwaua watu wazima wa watu. Kwa hoja ya kuwa wale nani? Ni wachawi. Na hizi imejengewa itikadi kama hizi na mambo ya kijinga kama haya. Kwa ile jigeuza paka, ile jigeuza punda, jigeuza hivi. Mambo ambayo hayawi. Allahu musta'an. Kwa hivyo binadamu hawatawaona malaika isipokuwa siku hiyo watakapokuwa waadhibiwa. Yawma yarawna almalaikata la bushra yawma idhin lilmujrimin. Pale wataona malaika na sura zao kwa vipi? Amma kabla thalika fannasu yarawnahum fi suwarin la takhtalifu an suwarin nas. Taona tu kama binadamu. Lakini limadha jaa Jibril wa limadha jalas? Kwa nini Jibril amekuja kumtumza sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini amekaa pale akauliza ile maswali? Aljawabu ala lisani nabii sallallahu alaihi wasallam, ataakum yuallimukum dinakum. Amekuja kuwafunzeni nyinyi dini yenu. Fa huwa la yasalu liyataallam wa inma yasalu liyuallim. Jibril hakuuliza kwa yeye ataka kujifunza, la. Yeye ni mwalimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekuja pale ili kuwafundisha watu. Fahadha fihi dalil ala anna sual wal jawab min turuq at-ta'lim. Kuuliza maswali na kutoa majawabu ni katika njia za kuwafunza watu. Bal min ablagh turuq at-ta'lim an yakuna an tariq as-sual wal jawab. Kan njia bora kabisa za ta'lim hiyo ni swali na jawabu. Na ni njia nzuri ya kufundisha swali jawabu. Kauluhu yuallimukum dinakum fihi kadhalika dalilun ala anna ad-din yu'khadhu bit-ta'allum لا يؤخذ من العادات والتقاليد والبدع والمحدثات. علم يبتكان كمت كجفونز علم سيو ككا كفوات مزوية يا واتو كفوات وزوشي كتك ديني كويغتو. كويفيو نلازم كمت كجفونز علم. إنما العلم بالتعلم. ويزي ككا وكسامين زالي ومسلام باسي خلاص من تكون مسوما من علم يديني نفهم كما وليف وزي وينجين سمانين لكن كنا وزي وينجين وكروفي سان كوكوية انزيكا امزالي ومسلام اكوان بيا ميمي وتنفندشانيني ويكوان يديني نمزوكا كما يكون مزوكا كبيسا لا يعرف كوعو من بوع بوم بوم بوم hajui mbele wala nyuma katika dini, hajui kulia wala kushoto, hana ajuali, lakini hataki kufundishwa. Ushindani tu katika dini. kama yule mzee mwenzake ambaye waqulil haqqu min rabbikum faman sha'a fa ngoja mzee, hiyo ni aya ama ni hadithi? Huyo mzee aibu tupu shekhi, hiyo ni aya ama ni hadithi? Hiyo wajua, sio kataja hadithi dhaifu dhaifu hapa, jifanye yeye alafu ana elimu. Sio kataja hadithi dhaifu dhaifu hapa, si dhaifu dhaifu dhaifu. Wapo wazee wa namna hii, na wako wengine alhamdulillah wazuri, wako tayari kutafuta ilmu. Kubali kuwa mimi sikusoma, ama hawa wengi hawa ambao utaniambia nini wewe, kitu gani utanifundisha? Na ikiwa ameshindwa, nyinyi mashehe ndo wa kwanza nyi kuchomwa nyinyi. Mashaallah, hapo anshindwa hapo, anritaya yeye, hana tena kazi. Akwambia bwana, mimi nataka shughuli ya kuadhini hapa msikitini. Bwana ndakasome mwanzo, wewe uwezi kuwa mwadhini pia? Hii kazi si kazi ya bure, hii kazi yataka watu wasoma dini wafahamu. Ikitokea amri kadha, ikitokea amri, si kazi ya bure. Ampewa Bilal radhiallahu anhu arda, sababu ya ilmu alikuwa amebeba radhiallahu anhu arda. Akwambia mimi nataka, ukimpa hoja sasa, akwambia nyinyi ndio wa kwanza kuchomwa, nyinyi mwakataza watu kheri. Kuja katazwa kheri, ulikuwa wapi watu walipokuwa soma? Walikuwa hauko siku zote ukate. Na sasa hivi ushazeeka, usokaa ukasoma pia bado, lakini najifakhirisha mzee kama huyo, waweza azungumza kimombo kisawasawa, Kiingereza mashaallah. Kila siku asubuhi ashavaji miwani lake zito lidi, ameweka chai ya rangi pale, kama ni chai ya maziwa apiga gazeti tu, yasoma gazeti nje ya nyumba yake. Ana stuli yake ameweka pale na kiti kile cha kulala, asoma. Lakini humuona akisoma Qur'an, atasoma Qur'an asoma, kisha atakuwa mwadhini wa msikiti. Kaa uswalishwe tu wewe, tutakutafutia kiti tukuwekee kando pale ukae. Ukija ye mzee, kaa kwenye kiti uswali, uende zako, wala usitie lako. Imamu ankosea sujudu sawa makadha, utakuta wazee kama wanasema hii swala mimi naona haikusii. We nani? Naona haikusii mimi, tuanze tena. Ikawa badala ya tatu saba. Wako msikiti mmoja huku, imamu ametoa salamu katika rakaa ya tatu. Sasa jamaa akamwambia, bwana unaswali tatu, sawa, fanya nini? Wasimama swali moja, kisha sujudu sawa. Mzee anambia, maadamu unzungumza, basi hiyo itabidi ianze mwanzo, hiyo itaanza mwanzo. Imamu na yeye pia ni katika hao hao mbumbumbu, akasimama akaswalisha tena raka ngapi? Nne. Ngapi hizo? Saba. Hizo pia zataka sujudu sawa, saba. Swalisha watu raka saba dhuhuri ama alasiri. Innama al-ilm bitta'allum, ilmu haiji kwa kulala na kuamka tu kalamba tata na viazi ushashiba na mtele ndio ilmu ikaje. Lazima usumbuke, lazima usumbuke ndio utapata ilmu. Wataka uvivu wako, utakula uvivu wako, utopata ilmu, tabaki na uvivu wako bila ulivu. Wako wangapi ambao watamani kuona wavyuoni, lakini watamani, wacha uona wachuoni ni mkubwa, watamani kuwa talib ilmu, lakini atamani, hataki kwenda kutafuta ilmu. Uwezi, hakuna shortcut katika ilmu, hakuna shortcut. Lazima utafute ilmu, taabike, upate tabu, kisha mwisho ndio utaona matunda yake na raha yake. Fihi alhath ala taallum ad-din, anna almuslima يجب عليه أن يتعلم دينه. لا يكفي أن يقول أنا مسلم، لا بد أن يتعلم ما هو الإسلام. لازم أن يواجب كمسلم كجفنز وإسلام نكتغاني من أجل أن يؤديه على الوجه المطلوب. فلا يكفي ينتسب الإنسان الإسلام وهو لا يعرف عنه شيئا، ولو سئل عن الإسلام لقال أنا مسلم ولكن لا أدري ما هو الإسلام. وهذا من العجائب. مambo ya ajabu. Tu mimi muislamu ba. Uislamu nini? Islam means peace. Ndio shajibu hivyo. Kuna mzee mmoja anamuuliza, Asema bana, mina una haya bana. Siku moja mzungu aniuliza Uislamu nini bana. Kuna wengine hawezi kujibu. Kamwambia wewe mzee ulijibu nini? Ah, kuna watu waweza kuuliza swali kama hilo wakashindwa kujibu. Ulijibu nini? Sio ndio ukileta hicho kisa, hebu niambie ulijibu nini? Ah, mimi nimwambia peace. Ndio jawabu ina? Ndio Uislamu, Islam peace. Ndio mueleze yule mtu ambaye si Muislamu, huu ndio Uislamu. Sio? Huu ndio Uislamu. Hadha min al-jahl, sallallahu alayhi wa sallam. Mtu aweza kutumbukia katika jambo kinyume na Uislamu kwa kutofahamu Uislamu, au akawacha jambo ambalo lafanya yeye atoke katika Uislamu na hajui, na yeye ni Muislamu, awacha swala, haswali, watariku sala, kafir, yeye hajui, awacha habari yake. Ndio kama yule mmoja haswali, haswali salatul fajr. Mmoja katika yeye kunaeleza kisa chake, wao watu ambao wameguria huko magharibi, huko UK, haswali alfajiri kabisa, mazo swala zingine pia swali. Akaambiwa haswa rak'a mbili kabla ya alfajiri. Asemwa anaambia nini? Mimi mara ya mwisho kuswali alfajiri rak'a mbili, wewe utakunifanyia nne? Hii wewe utakuntia kwenye ISIS wewe. Yaani Daesh wale. Sababu anaambiwa kuna nini? Kuna rak'a mbili za kabla. Hajui huyu moyo. Sallallahu yahdiana wa iya. Wallahu musta'an. Na yote yaletwa ni annahu lam yataallam al-islam, fahadha fihi dalil ala wujubi taallum al-din bimaratibi al-islam wal-iman wal-ihsan. Lazima kuisoma dini kiujumla. Na hapa ndio tumalizia kuizungumzia kwa kijumla hadithu Jibril, na inshallah ta'ala katika kikao kinachofuata tutataja fawaid zinazopatikana katika hatu liwazungumza, kisha inshallah tuingia katika hadithu الثالث. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.